Διπλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζει τις δύο όψεις της μουσικής. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Στον ήχο ο Γιάννης Γιαλίνης. Απόψε θα ακούσουμε τη μουσική των Brian Eno, David Byrne και John Hassell από τη συνεργασία τους στα CDs Possible Music και My Life in the Bush of Ghosts. Εμβόλυμα θα ακουστούν τα τραγούδια του Brian Eno από το CD Another Day on Earth. Bell, this calling, this bird of what I thought I knew. This what I thought was true. This I understood. This in the deep wood. This ah, there I stood, a child so fair. This on a certain square. This down the dirty stairs. This to see the table set. This with golden chairs. This ah, to follow, follow, follow, follow them. Thank you. as the snow across the tundra and the rain across the skies and the rain across the skies. So and the rain.

Underground.

Ακούσαμε τη μουσική των Brian Eno, David Byrne και John Hassell από τη συνεργασία τους στα CDs Possible Music και My Life in the Bush of Ghosts. Εμβόλυμα ακούστηκαν τραγούδια του Brian Eno από το CD Another Day on Earth. Thinking of a world in the light of the sun and all the many lives that were ever begun. Διπλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζει τις δύο όψεις της μουσικής. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το τρίτο πρόγραμμα.